północy. Taka oferta zdarza się raz w roku. Sprawdź na noccudów.pl. Halo, halo, halo! Łączymy się w studio! Fantastyczna akcja w klubie MediaMarkt. Jeszcze 12 miesięcy do mistrzostw, a już teraz w klubie MediaMarkt zyskasz nawet 12% wartości telewizora na kolejne zakupy. Jest szok, co nie? No szok! Bo teraz przy zakupie 55-calowego telewizora OLED marki Philips z trzystronnym Ambilight za 5999 zł zyskasz aż 720 zł na kuponie na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 czerwca, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Drugi dzień Kongresu Polska, wielki projekt. Za chwilę relacja naszej reporterki. W Warszawie wspólne posiedzenie Rad Krajowych PO i Nowoczesnej. Przed hotelem, gdzie obradują działacze opozycji, manifestują obywatele RP. Dziś drugi dzień Kongresu Polska, wielki projekt. Impreza odbywa się w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Ich uczestnicy będą rozmawiać m.in. o demografii, rodzinie i języku mediów społecznościowych. Na miejscu jest Sylwia Białek. Powiedz, kto weźmie udział w dyskusji? Gośćmi kongresu dziś będą m.in. szef dyplomacji Jacek Czaputowicz i szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Politycy będą rozmawiać o sytuacji w Polsce i w Europie po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Za chwilę rusza panel poświęcony demografii, problemowi, z którym boryka się i Polska, i cała Unia Europejska. Później będzie dyskusja o języku, języku świata polityki i mediów społecznościowych. Przewodniczący Rady Programowej Kongresu profesor Zdzisław Krasnodębski powiedział, że tegoroczny 9. już kongres jest bardziej ideowy niż techniczny. Niektórzy uważają, że to jest nieprawda, ale od idei się tak naprawdę zaczyna. To idee są zwrotnicami historii, powiedział Max Weber, nie ja. I myśmy zaczęli tutaj od idei, od też integrowania środowiska. Dziś obrady potrwają do wieczora. W kongresie bierze udział około 1300 gości. Sylwia Białek, dziękujemy za relację. W Warszawie obradują też na wspólnym posiedzeniu Rady Krajowe PO i Nowoczesnej. Spotkanie jest poświęcone zacieśnieniu współpracy między partiami. Niewykluczone, że padnie zapowiedź połączenia sejmowych klubów. Dyskusja ma też dotyczyć przygotowań do wyborów parlamentarnych, mówił w śniadaniu w Trójce eurodeputowany PO Andrzej Halicki. Trzeba podjąć decyzję, w jaki sposób do tych wyborów podejdziemy. Wyborcy oczekują, no po pierwsze, skuteczności. To działanie wspólne zostało dobrze przyjęte. Trzeba kontynuować tę pracę i współpracę. Zjednoczona Prawica będzie koncentrować się na swoich działaniach, mówił eurodeputowany wybrany z list PiS Adam Bielan. Po stronie opozycyjnej są po prostu w tej chwili rozliczenia po dotkliwej porażce w wyborach europejskich. Wydawało się, że te wybory europejskie są najłatwiejszym wyborami dla całej opozycji, a to taka klapa, zdecydowana porażka. No i teraz zaczyna się szukanie winnych, zaczynają się przegrupowania. PSL już ogłosiło, że koalicja europejska nie istnieje i zaczyna budować swój blok. Większość posłów Nowoczesnej jest zgodnych i chce połączenia klubów w Sejmie, ale nie wszyscy działacze ugrupowania akceptują ten pomysł. Pomysł włączenia Nowoczesnej do Platformy budzi też wątpliwości części aktywów partyjnych PO. Przed hotelem, gdzie obradują działacze PO i Nowoczesnej, demonstrują obywatele RP. Lider organizacji powiedział, że domagają się wspólnych list całej opozycji i przejrzystego wyłaniania kandydatów za pomocą prawyborów. Paweł Kasprzak dodał, że obywatele RP są krytyczni wobec tego, co dotąd robiły partie tworzące koalicję europejską. To był program wyłącznie PiS. Jego treścią było wyłącznie to, by PiS odsunąć od władzy, zaznaczył lider obywateli RP. Druga sobota czerwca to każdego roku w Chinach dzień poświęcony dziedzictwu narodowemu. W całym kraju, środka, odbędzie się ponad 3000 wydarzeń, które mają przybliżyć Chińczykom ich własną kulturę i historię. Wiele chińskich muzeów zaprasza do bezpłatnego zwiedzania. W bogatym programie imprez towarzyszących znalazły się m.in. konferencje poświęcone ochronie zabytków w Chinach. W państwie środka są aż 53 miejsca wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Pod tym względem Chiny ustępują jedynie Włochom, skąd na liście UNESCO jest o jeden zabytek więcej. Dużym wyzwaniem dla ochrony chińskich zabytków jest rosnąca z roku na rok liczba turystów. Władze prowadzą kampanie informacyjne dotyczące ochrony dziedzictwa materialnego. Obchody święta poświęconego kulturze i zabytkom rozpoczęło się już w piątek ze względu na tzw. Święto Smoczych Łodzi, które jest jednym z głównych świąt chińskiego tradycyjnego kalendarza. Dzień Dziedzictwa Narodowego w Chinach ustanowiono w 2006 roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Maninda, don't get it all out, Maninda. Need to go where the daddy, Maninda. Dobry. A co to? No nie Ameryka Łacińska, nie Ameryka Południowa, nic takiego. Afryka. Jest mniej fikuśnie, mniej frymuśnie i mniej skocznie, może troszkę ciszej, jakby dostojniej. No taka jest Afryka. Może ona bardziej rozgrzana, czy ja wiem, a może po prostu inna. Z Peru i Meksyku przywozimy pamiątki. Statystycznie. Częściej. Pamiątki przywozimy, a z Afryki wspomnienia przywozimy. Tam jest ogólnie mniej pamiątek. I wcale nie chodzi o to, że bieda, bo biedę jakbyśmy zaczęli porównywać, to pewnie by im wyszło porówno. No inna jest Afryka i dzisiaj Afryka. W tej audycji głównie będą właśnie nastroje i pejzaże, bo takie mam skojarzenia z Afryką. No nie byłem tam tyle razy, ile w Ameryce Łacińskiej, ale kilka razy byłem i ze wszystkich stron nadgryzłem ten kontynent i zawsze nastroje i pejzaże i zawsze mi się przypomni ten film Pożegnanie z Afryką i ta książka, którą ona zaczyna słowami: miałam kiedyś farmę w Afryce. No miała kiedyś farmę, a tej Afryki już nie ma, jakieś kawałeczki zostały, gdzieś tam ślady i często sztucznie utrzymywane w Kenii, w Namibii, gdzieś tam w RPA, najmniej może już w tej chwili. Zostało trochę tego, co mamy w głowie. Pierwsze skojarzenie z Afryką, Stasi Nelly w pustyni i w puszczy i słonie lecą przez sawannę i ktoś ma safari i ma wielki sztucer, taki gruby, że naboje grubsze od męskiego kciuka, raczej grubości palca u nogi największego u chłopa i trzeba jednym strzałem z 6 kroków w czubek czoła słoniowego strzelić, w przeciwnym razie on cię strzeli i już ten sztucer ci nigdy potrzebny nie będzie. Takiej Afryki trochę już nie ma, ale w głowach ją mamy, więc proszę bardzo, miałam kiedyś farmę w Afryce. Miałam kiedyś farmę w Afryce. Taka trochę smutna ta historia, ale piękna po swojemu. Może nie smutna, tylko wystudzona. Pomimo, że w Afryce gorąco. No właśnie, gdybym miał opisać Afrykę, to pejzażem i nastrojem, ale trzeba jeszcze gorąc włączyć. Taki upał. Polski czerwcowy, niespodziewany, lepki. Tak, że piecze jak piec i zapowiada, że za chwilę lunie. I nie chcę lunąć. I to już dzień 4 i wszystko suche i szeleści. I mamy pejzaż i nastrój, ale jednocześnie mamy tak gorąco, że nic nam się nie chce. Bo za gorąco. I to gorąco jest prawdziwym usprawiedliwieniem dla nic nie robienia. I nikt nam nie zarzuca, że mężu nie wypieliłeś tam, ani zrobiłeś. Nie, nikt nam nie zarzuca, nawet ona. Nawet najgorsza teściowa pretensji nie ma, bo taki upał, że wszyscy siedli. I teraz wyobraź sobie, człowieku, że, bo w Afryce mamy dzisiaj być, siedzisz na kamieniu pośrodku wioski. tu ty, tam oni, i ty tu w ciszy, a tam oni w tłumie dzieci, bo w Afryce zawsze jest tłum dzieci. I tak siedzisz i te dzieci już nawet tak trochę nie mają siły robić tego, co zawsze robią, czyli hałasu i zamieszania. I wszyscy siedli na tym kamieniu i muzyka będzie teraz taka trochę jak nasz blues, jeśli o swoją istotę chodzi, bo się kiwa z lewa w prawo i frazę powtarza, bo z gorąca już nie pamięta, czy grał ten ryf, czy nie grał. Nawet jeśli grał, to zagram znowu, bo skoro sam nie pamiętam, czy przed sekundą grałem, to powtórzę. Na tym blues polega, że w kółko to samo i ten sam dźwięk nawraca i nawraca i treść nawraca i ona taka trochę... مساء اكل انت نري ورهي جرو وتكو انت شمر يا ضو تندني شمر بعد التفو يا ضو تندني شمر بعد التفو مساء اكل انت نري ورهي جرو وتكو انت شمر يا ضو تندني شمر بعد التفو لطن ريت ملت تجروتي غف تكون ريت ملت تجروتي غف تكون كم الساعة كل انت نري وهي جرو تكون شمار يا بنيس شمار فارق شمار يا بنيس شمار فارق يا ضغى سنة كان تروح سنة غديها لنا ما ننطوق سنة غديها لنا ما ننطوق كما ساعة كل تنري وهي جروت تكون شمارا يا بنيس شمارا فارق شمارا يا بنيس شمارا فارق فدوا مزوا أنهم درجة غامدين تجنتي فوسن اتجواستيني تجنتي فوسن اتجواستيني مساء كل تنري وهي جروت تكون ستة ساتك نتديو إنك فنسي النفوس وارتي لنا سلتكوي هي النفوس وارتي لنا سلتكوي مساء كل تنري وهي جروت تكون شمارا يا بتنس شمار فارق شمارا يا بتنس شمار فارق كمساء كل انت نار ورهي جروت تفوق تشمر يا ضو تند نشمر بعد تفوق يا ضو تند نشمر بعد تفوق كمساء كل انت نار ورهي جروت تفوق تشمر يا ضو تند نشمر بعد تفوق jest upał. Wyobraź sobie, że siedzisz pośrodku Afryki na kamieniu, na skraju wioski, w Afryce siedzisz. Gdzie siedzę właściwie? W Afryce siedzisz, na brzegu sawanny i fala upału takiego, który topi plastik. W Polsce rzadko tak jest, żeby lampy od samochodu nam roztopiło. Kiedyś były szklane, nie bez powodu i do dzisiaj szklane są lepsze w Arizonie czy w Afryce. Tu wciąż jest też wiele, tu w Afryce teraz mówię, tu wciąż jest też wiele blach, blaszany dach, blaszany dom i piach z wiatrem szeleści pośród tych blach, blacha lepsza od plastiku. Wyobraź sobie, że siedzisz na kamieniu i Afryka to jednocześnie tłum dzieci, wszędzie, gdzie byś nie spojrzał, tłum dzieci. Myśmy się tu w Europie odzwyczaili od tłumów dzieci, niestety. Teraz wielodzietna to jest jak ktoś trójkę ma. To już w ZUS-ie jest zapisane wielodzietna, a w Meksyku pytają, kto się pochorował, czy może wdowcem jesteś, że masz tylko trójkę dzieci? To kto cię będzie pieścił na stare lata i kto jeść da ci, jeśli masz tylko trójkę dzieci? A w Afryce tłumy dzieci i człowiek to ogląda tak, jakby to nowe było. I patrzy i nie wie, co z tym robić. I ta fala upału. I tak siedzi ta fala. Fala upału. Ja tu, gdzie siedzę, mam stosownie gorąco. I mam też nadzieję, że mi się udało, że się wstrzeliłem w Państwa pogodę. Tam, gdzie Państwo tej audycji słuchają, mam nadzieję, że jest tak gorąco, że się przeniesie trochę ta Afryka i będzie pasowało jedno do drugiego. Afryka, na kamieniu siedzisz. Ty i te dzieci wszędzie w Afryce, ciekawe ciebie, stoją, patrzą. Niektóre siadły u twoich stóp, a tam naprzeciwko... Trwa monotonna robota, bo no, gorąco sobie może być, ale robić trzeba. Znój. W tym gorącu monotonna robota. Znój w warsztacie, w duchocie, stukot jakiegoś... Zaraz Państwo to usłyszą w następnej pieśni. Stukot jakiegoś prostego, drewnianego urządzenia albo narzędzia. Taki monotonny stuk. Stuk w tym gorącu, paty kopaty, kijek o kijek. To wszystko będzie w muzyce. Kołek puka w kołek, młotek w drewnianą kłodę i tak stuk, stuk przez dzień cały, aż po wieczorny chłodek. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie bana jarabi kanake dunya daramine jarabi kanake dunya daramine kangake nyogose e dunya daramine e kangake nyogose e dunya daramine. Wysłyszeli państwo te patyczki, te detale, te deseczki. On chyba łódkę robił. Kanu chyba robił. Chociaż śpiewał coś tam, kanapkę, ale może to było jego marzenie i nawet nie wiedział, co to kanapka, tylko mu do głowy przychodziło. Afryka to detal, powiem państwu. Przez tę biedę ogólną tam jest skupienie na detalu. Deseczka, drucik, gwoździk, drobiazgi uzbierane z biedy. Bieda ogólnie wszędzie na świecie podchodzi do detali z pietyzmem. Jak do dzieł sztuki podchodzi do drobiazgów. A ty, człowieku, zróbmy iluzję tego pietyzmu w państwa głowach. Weź, człowieku, weź cokolwiek. Co tam jest pod ręką? I podejdź do tego z pietyzmu, truskawkę na przykład, i przypatrz się jej, zanim zjesz. Detal taki, truskawka, nie micha truskawek i ciach, ciach, ciach, tylko jedną weź i się przyjrzyj dokładnie jej, zanim zjesz, obejrzyj. No, aż szkoda pogryźć. Truskawka z lodówki. Albo sam szron z zamrażalki, jak ktoś nie zadbał o truskawki, albo już zeżar wcześniej, albo cokolwiek, no ślimak wyjęty z czereśni, przyjrzyj się detalom. Afryka to detale. I wszyscy wpatrzeni w niej z pietyzmem każdą blaszkę traktują. opale odkryj detale. To ja tu państwu detal jeden pokażę z bliska, tak jak w tej piosence facet się zajmował jakimiś takimi pierdółkami, no takich coś chwycił i do mikrofonu przyłożył i plum plum zrobił na tym, potem odłożył, stuknęło jak odłożył. I potem odłożył raz jeszcze, bo ładnie stuknęło i trzeci raz odłożył, a potem po trzecim odłożeniu coś innego chwycił. Pokażę państwu detal, skup się człowieku, w takim gorącu nie biegaj, nie zajmuj się już tam, niech leży. Ja lubię, robotę mam, muszę obrobić, musiałem sobie klimę kupić, żebym mógł szybko robić. Nie, zgaś człowieku klimę, chociaż na dzień jeden, chociaż na tej audycji kawałek ostatni, zgaś, proszę, na detalu się skup, patrz, yerbę mam tu, o. I teraz... Zobaczymy, co ona w mikrofon zrobi, jak ja rureczką tak delikatnie. To jest moja rureczka, która mikrofon spotkała po raz pierwszy. Teraz usłyszą państwo kropelki wody, a w Afryce taka kropelka każda cenna. Są takie miejsca, gdzie nie ma nawet jednej. O, a ja tutaj mam cały termos detalicznych kropel wody. I teraz plum plum do yerby. Nalał se yerby, a teraz se siorbnie tej yerby. Takie chwile człowieku w gorącu przeżyją. Wypił do dna i przelało mu się do gardła i za chwilę usłyszą państwo ból, ból, ból w brzuchu. Nie wiem, czy brzuch będę przysuwał do mikrofonu, bo po cóż to po cóż. W upale odkryj detale. Hurt wymaga ruchu wielu, powiem państwu. Biegu wymaga hurt, a w upale usiądź lepiej, zajmij się detalem, człowieku. Antytezę państwu teraz pokażę, naszą piosenkę, lekko krytyczną wobec naszego biegania w klimatyzowanych wnętrzach, gdy na zewnątrz piecze. U nas jest myślenie detaliczne jest rzadkie. U nas w naszej cywilizacji białej hurt, masa, dużo, więcej, szybko, masowo, kupa kasy na maksa. No to jest nasza maksyma po łacinie. Może ktoś będzie umiał napisać do mnie, jak to kupa kasy na maksa, jak to ładnie powiedzieć po łacinie. I jesteśmy w następnej piosence opisani jako mrówki, które się roją się, czyli tak biegają nerwowo, na kłodzie. Gnijąca kłoda, która wpadła do rzeki i ona przez to, że jest gnijąca, to coraz gorzej płynie i zapada się w tej wodzie, a te mrówki tam ganiają. Upał, można by posiedzieć i poleżeć, bo już i tak ta kłoda białej cywilizacji tonie i za chwilę zrobi bul, bul, bul, bul, ale te mrówki jeszcze ganiają i ganiają i takie mrówy, to my. It's on log, floating down a river, running around, but not getting anywhere. Our steering wheel just ain't connected, and we can't jump off like fleas on a dog, can't fly away like flies on a hog. We're really just along for the ride like ants on a log. I got an uncle, he plays a game, he can't win it. He's got a mold, tries to fit everybody else in it. When's he gonna learn? He's banging his head on the wall. He ain't gonna change, and he looks at me strange when I tell him that I think we're all just ants on a log. Floating down a river, running around, but not getting anywhere. Just ain't connected, and we can't jump off like fleas on a dog, can't fly away like flies on a hog. We're really just along for the ride like ants on a log. We all know people who yell at the cars and the traffic, folks in a hurry, life's full of heartache and havoc. I finally learned how to lay back and let life happen. I just imagine the angels up in heaven looking down at us and laughing at ants on a log. Floating down the river, running around, but not getting anywhere. Steering wheels just ain't connected, and We can't jump off like fleas on a dog. Can't fly away like flies on a hog. We're really just along for the ride like ants on a log. Oh, and just about the time you think you're rolling in clover, along comes a rabbit and the world tips over. Ants on a log, floating down a river, running around but never getting anywhere. Our steering wheel just ain't connected. And we can't jump off like fleas on a dog. Can't fly away like flies on a hog. We're really just along for the ride like ants on a log. Yeah, we're really just along for the ride like ants on a log. Przyniosę jeszcze kiedyś tę piosenkę, bo tam było więcej przeróżnych porównań do pcheł na psie, które zeskoczyć chcą, a nie mogą. Running around, but not getting anywhere. To kwintesencja naszych żyć. Chodzi mi o jestestwo i przebywanie tu w tym czasie, zanim się umrze, a nie o fizyczną część ciała. No więc running around, zabiegani, ale donikąd, tak powiedział, running around, but not getting anywhere. Teraz coś Państwu pokażę ciekawego muzycznie, tak trochę wyjdziemy z tej Afryki, żeby się jej przyjrzeć z daleka. Otóż nasze dźwięki, Państwu przyniosłem, zrobione po afrykańsku. Wzięła jakaś artystka, chyba się Ellie Fitzgerald nasłuchała, nawet głos ma podobny, wzięła naszą piosenkę i tak ją... pryp, pryp, tak w ręce wzięła, jakby zgniotła kartkę, rozprostowała te nuty, ale kartka już jest pomięta lekko. Położyła, zalała kawą jeszcze coś i tak się wpatruje w detale na tej kartce, ale również górki, wszystkie zagniecenia i tę wylaną kawę obserwuje, kiedy śpiewa. Więc nasz nutownik, wyrwana piosenka z naszego śpiewnika i cała przerobiona po afrykańsku i taka jest teraz. Simkonzile gezenzo zakhe so manla phezulu ngedu ngcine ngedu ngcine. Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, Zulu Słyszeli państwo cmoktania i klikania i całuśki różne w środku? Są takie języki, w jednym z odcinków Bosa o Bushmenach pokazywałem jeden z nich, w których są dźwięki dla nas kompletnie obce, nieznane. I to jest część mowy. Cmoknięcia, wdechy, wydechy, przydechy, klikania, jakieś takie... I cmoktania mogą być w różną stronę, bo można cmoknąć do przodu albo do tyłu, czyli z wypluciem albo z wciąganiem można cmoktać. Cmoknięcie może być z zachwycenia albo z miłości w polik. Różne mają całuśki i one zupełnie to są osobne słowa albo litery w słowach. Nawet nie wiadomo, jak o tym mówić, jak to zapisywać. Z tym antropologia ma potężne kłopoty. W tej piosence było, kto nie zauważył, to se musi w sieci wyszukać, co... A słyszą państwo... cmoktania mojego fotela, chyba on już jest taki detalicznie afrykański, że ma wszystkie osobne śrubki, za chwilę się rozpadnie pode mną i cudownie będzie pasowało do audycji. To była taka rura muzyczna, przez którą piosenka zagraniczna, amerykańska wleciała do Afryki i tam zupełnie inna się zrobiła. Teraz odwrócimy tę rurę. Właśnie przepust w rurze, ropa w drugą stronę popłynie. Rura muzyczna z Afryki poniesie piosenkę do Europy i ona tam wypadła w Europie. Oni tak oglądają, jak to zaśpiewać, jak, co z tym zrobić, bo to całe jest afrykańskie, takie trochę obce. Chłopaki, no zróbmy tak. Heja, muszę chyba zrobić heja, bo ten fotel już, powiem państwu, już nie heja on jest. No to heja. I'm free. Come.